Bu ünitenin kelime vezni, Türkçedeki melamin, mefahir gibi kelimelerin telaffuzuna benzer. Bu vezin, me, ön ekiyle başlayan, Arapça kelimelerde oldukça yaygındır. Kulağınızın bu vezne alışkanlık kazanması için konuşmacı, kelimelerin önce tekil, sonra çoğul formunu söyleyecektir. Merkez, merakiz. Merkez, merkezler. Mevki'a, mevaki'a. Konum, konumlar. Mantıka, manatık. Bölge, bölgeler. Madrasa, medaris. Okul, okullar. Masna, masani'a. Fabrika, fabrikalar. Mekteb, mekatib. Ofis, ofisler. Menzil, menazil. Konut, konutlar.